یا خشیت چدے خضر علیہ السلام قول دے پہ خشینا منگوئی ری دلو ایرہقہما طغیانا و کفرا چوا بچے دے مور پلار لرا پسر کا شیو کفر کے فاردنا من ارادہ اکلا ایوب دلہما چ بدل کے دے دوانو لرا ربہما رب دے دوانو خیر انغور منہو دیالک نزکاتن پا پاکوالی کے و اقرب رحما او نجدے بائی پا مہربانائی کے قلبی لکلی نی چلا پا بدل کی و جنہی ورکا دا دی جنہی سا اللہ دی جنہی سا یو نبی نکاو کرو او دا آگے یو بچے وزے گا و غم نبیو دا جعفر نی وروی ترازی چھ بدل کے اللہ وہ جنہی ورکڑا اور دا دی جنہی نا اللہ اوے پیغمبران پا نسل کی پیدا کرو وہ شل خبر مانی بل قول میں جوریز قول لے چھ بدل کے اللہ اولا ورکڑا بے غلام مسلم یو مسلمان علکی اولا ورکڑا تفسیر سراج لکلی دی من ارادہ اکڑا چھ بدل کی دے دوان لرب دے دوانو غرہ دے نب پاکوالی کے و نجدے پا مہربانائی کے دادرے میں خبر کے و امال جیدار او دسونے سڑے کئی نو خبری نکی تاس او دسونے کئی خبری مکوئی و امال جیدارو ہر چھ دیوال دے فکان اولی غلامین دے پار دے دوال کانو یتیمان آنو یتیمین یتیم حاغت وائی چی بلوغ تلا رسیدلے نہیں دا غلام دا لپز نا نابالغ نا معلومی دا خوچی یتیمین قید سا ذکر کم معلومی دا چی ما شمان دی دا یونم اسرم دے دا دویم نم سورم دے دا دی تقریبا وم دے یا لسم نکرے چی دا غنم کاشح دے او دا آغی دا مور نم رہنا یا دنیا نمی دے رہنا یا دنیا وی ہر چدا دے والو دا پار دے او دو لکانو ایتی مانانو پر خار کے وکان تحت ہو ولان دے دے دیوالنا کنز اللہما خزانہ دے دوانو خزانہ سرزر و سپنزرو دے ایتیم سڑی خزمت لازم دے دا نور واقعی بیانے چھو وکانا تا تو کنزل لہما ولان دے دینا خزانہ دے دوانو او دا واقعی بیانے چھو مور اپلار دا غی صالحن ہر یو نیکو پوشل وکانا ابوہما وو پلار دے لکانو صالحن نیک فارا دربو کا ارادہ اکلا ربستا چورا سی گرا دوانا اشدہما اخپل زوانے تن رہو باسی کنزہما اخپل خزانہ رحمتم لرب کا دا سچ ذکر شو دا رحمتو طرف دربستانا رحم اللہ و رحمتن اوشلے دا درے کارونو جواب ورک لیکن دے واقعی کے دا کشتے ببارک وی عرد تو ما ارادہ وکڑا دا غلام پا بارکو ای پا ارادنا دا دی دیوال پا بارکو ای پا اراد ربو کدا ولی دا کشتین تختی استل دا پا ظاہر کی طول عیبو خضیر علیہ السلام میں نسبت زانتا کی پا اراد تو ما ارادو کزی عیب جنکو دا غلام پا بارکو ظاہر کی نقصانو خود در حقیقت بدی کی فیدوا کہ خلق دے دے ظلم نخلاشی فآردنا سغل متکلم مال غیر ذکر کرا کہ نقصانی نسبت ما تکوی کہ پیدای نسبت اللہ تکوی دے دیوال جوڑول دا طول پیدا پیدا دا فآراد ربو کا نسبت دا پیدای طول اللہ تکوی اور دے توائی دا ادب نڈک کلام فکر دے شاہ وما فالتوه ما نده کڑا ده کار لرا ده کم چه ذکر شوان امری پخپل اختیار بانده قطع دوی کان عبدن ماموران خضر علیہ السلام یو بندو چدا مامور بندو نمی دیکر دا کار عن امری پخپل اختیار سرا دا انجام دا حاغ چلے چی طاقت نلارتا پاگی منی دا صبر درین باب تر دی مقام پورے باب ختم شو و باب کی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام و دا خضر علیہ السلام نے ذکر کرا نفی دا علم غیب دا دوانونا سلورم عیسیٰ دا سورت تر اختتام پورے دا واقعی دا ذوالقرنین ذکر کئی دی واقعی سے بے تخویب پی اخروی دے آخر کے تتمہ دا تتمہ پا تتمہ کے اول تخویب دے بے بشارت دے بے دلیل عقلی دے اور سورت ختمی پا دعوت توحید مانی و یسالونک عن ذی القرنین فوشل خبر مانی تو بعی یمانی جی کرکڑی دی اغوی قد کان ذو القرنین قبلی مسلمن ملکن تو دین له الملوک و تسجدو ذو القرنین زمانہ مخ کی یو مسلمان بادشاہ تیر شوے ہو بادشاہان منقاد و تابدارو بلغ المشارق والمغارب یبتغی اسباب امر من حکیم مرشدی داغور مشارق و تم رسید لنو مغارب و تم رسید لیو طلب کاو یغ اسباب دو حکم دو حکیم مرشد ذات فرا مغیب الشمس عند غروبها پیا نزی خلبن و شاتن ہرمدی ویل دو ڈوبے دل دنور چکر ڈوبے دو وہ یو چین کی چاغا دھٹ والا چین وا او تک تور خٹ لر اللہ و شاتن ہرمدی تور خٹ والا ہو ذوالقرنین یو بادشاہ دے او دے ذوالقرنین درے سفری کڑی دی سفر غربی سفر شرقی سفر شمالی گورا سفر پاک طرف مانے کہ کم طرف تو ضرورت ہو نو اول غرب طرف تو سفر کرنا بے شرق طرف تو بے شمال طرف تھا ذوالقرنین پنم کے یو قول دا چه دینم عبداللہ دویم قول دا چه دینم اسکندر دریم قول دا چه دینم عیاش سلورم قول دا چه دینم دے صحاب ابن جابر ابن قلمس دا اینم دے ذوالقرنین ہوتا ولی وی یو قول دا چه ذوالقرنین ہوتا دے وجن وی چه قوم لے دعوت ورک بطرف دا اللہ باندے و دے سر دا یو طرف اولو اونو مرش بے اللہ جو اندیا کہ بے والا دعوت ورک دا بل طرف اولو دوان طرفنا دا اللہ پا دین کی زخمین شو یا دیو جنو دا ذوالقرنین وی کہ دا نور دا خطلو او دا پریوطلو دوان طرفنو ترسید لے دے یا دیو جنو دا ذوالقرنین وی کہ دے سر پا دے دوان طرفنو کی دا تانبی سے نشانات پہ فکر دشا خجی یا خوب ہی لید رہے ہو کہ دا آسمان نظم کی تا دا سراخ قطر شما او ما دا نور دعا طرف جو نیولی ہو دا ذوالقرنین ہوتا دی وجنہ وائی چھ دا روم او دا فارس بادشاہی کڑے دا روم او دا فارس خجی یا ذوالقرنین ہوتا دی وجنہ وائی چھ یو دو کوچھے لرلے دا ویختو دای پا شکل دا قرنین ہو مانے وی یا دی وجنہ دا ذوالقرنین وائی چھ دا مور او دا پلار دوان طرفونے دیر زیاد بہترین خلقو او یا ولوگ دا عمر خریور کڑے ہو دو قرن خلق ختم شیو دا جو اندے ہو یا قرنین ہوتا دے وجنہ وائی چھ تیرے و رنا دوانو کی دا مزل کڑو دا اللہ دین دا پارا ذوالقرنین نبی دے کنے دے نبی عبداللہ ابن عمر وائی چھ دا نبی دے علی رضی اللہ عنہ اننا عبد صالح دے ولم یکن نبی ولا ملکن وشل خبر مانی اگر کہ او بل قول اللہ چدا ملک دے خو بہترین قول دا چدا نیک سڑے دے دا پکما زمانہ کے تیر شو دے حضرت علی رضی اللہ عنہ دا پا قرون اول من ولد یاپس دا یاپس پا اولاد کی تیر شو دے دا حسن پا قول دارا جی چدا دا سمود نرو سے تیر شو دے وشل خبر مانی اگر کہ یو قول دو وحب ابن منبہ دے چہ دا دا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام مینس کے تیر شوے دے عمر دو شپارس سوا کال عمر دو شپارس سوا تو دنیا مانے دو مومنان و بادشاہان و بادشاہی کرلا سلیمان و ذوالقرنین دو کافران و نمرود و بخت نصر فکر دے شاہ تپوس کا استعانا ببارد حضر کرنے ان کے ہوتے ہوئے پیغمبر حضر دے چلو لم پتا سمانے راگے نا ذکرن یاد آشا ان نام کرنا اقنا منزے ور کردو پارا پدیس مکہ کی واتین آو من ورکر واقیت من کل شئین دارشنا سببن رسیدلا سببن بلاغن رسیدل سببن طریقہ در رسیدلو سببن ذریعہ در رسیدلو اتبا سب واپس روانش پر سیدل سے یا پگلارے در سیدل سے تردے پورے چور سے جل ڈوبے دل دنوارتا بے مت چڑبے گی فی عین حمیاتن یوچنا توری خٹ کے چندا تور خٹ والا چندا اور دا مغرب طرف تب بحر اوقیانوس کے خا نو بے مت داغے سر یو قوم دا قوم چ دے دا نسل دا سمود نہ دے دے چکم خار کی اسے دا دینم دے جابرسا نمی دے جابرسا مدینتن عظیمتن یو لوی خار دے دولہ سے دروازے لرلے اب سوریانی جبک وے دے جرجیسا وے دے جرجیسا نو منگو تے والے اے ذوالقرنین یا بتا عذاب ہور کے یا بتا ہونے سے پدے کی حسن انسنے کھوئی ویل ازل قرنے نہ راو چاچے ظلم ہے او گزر دے عذاب بولو اور کو بے واپس کرے شیخ بدر رب تا عذاب بولو اور کی عذاب ناشنا اور چا رسول چھ ایمان راو اور عمل کرنے فلو دے پارا فلو الحسنا اصل کی دس دے فلو الحسنا دے پر جنت دے جزاء ان دادے پر طریقے دے جزا سرا فلو جزاء الحسنا دد د پار جنت دے جزان دا بدل دام اوشل خبر مانی جزان منصوب دے بنا بر حالیت یا تمیز وسنقول لوزر دے چوبو دے تدخل کارنا یسرن آسان والے سمت با سببا دویم سفر شروع شخا یو سفر ختم سے دویم سفر بے تابیش سببن پر سیدلب سے یا پغلار ادھر سیدلب سے طریقا راجعا من مغرب الشمس موصلا الى مشرقها روح المانی وئی تر دے پور چور سے جد خطل دنوار تا وجدا بے میں دانور تتلو جرا خی جالا قوم ان پہ یو قوم مانی دے دا قوم زن جو ای خواد تور تور دی مگ نو گردو لے دے پار پغیر دا دغا در ابنا پغیر دا غنور نا سترم بلا پار دا سکور نمون نے نو مختا سے گھر مرم نو چونم نوے وہ کل چنور براؤ کو دے بدی ابو تو کچھ درب تھا کل انور بختم سے نہ دے براؤ ہوا تو یہ درب گائے تب گر زید کلب میان بولے بول کلب سنزخی منزخی بولے بولے سب کلب دونوں بوٹی رہا اس کا واڑ واڑ بوٹی اگلے خواڑ فکر دے شام دونوں جڑ جڑے بیرا اس سے دعوے کھوڑ لے تر دے پورے چور سے زیادہ خطل انوار تھا بے میں تو دانوار چراخی جو پیو قوم مانے چمنگ نو گرد والے راغی دے پارا پغیر دے انوار نبلا پردا کزالے دغا شان دا کتسن چی مغرب تا ورسے دا نو دا مطلب دا نور خاطر تا ورسے دا وقراحتنا بما لدیہ خبرا یقیناً منگیرا چلے وہ پاگت سمانے چاہتے اس رو خبرن خبر سرا منگیرا چلے وہ پاگت سمانے چاہتے اس رو اعتبار دا خبر تیس اگر من خبر ہو دکھا درم سفر شروع شو سمت با سببا بے تابیداری اکڑ رسے دلو یاد اغلار ہے چکم اللہ رسے دن کی را تر دے پورے چو رسے بین اصد دینے پہ میز دا دو غرونو کی وہب ابن منبی ہوئے ہما جبلانی منیفانی دا دو غرون دی دنگ دنگ چکل زمک دا ترک ختمی کی او خرون دا ارمینستان او دا ازربیجان شروع کی گی مدلتے ہو دو غرون دی دی دو غرون پہ میانس کے یو لاروا پرا خلاروا وجد بیمتا من دونی ہما دیخوا مخ کے دا غرون قوم نیو قوم دا قوم چا دا ترک دیخوا ترکی قوم دی لا یکادونا یبقہونا قولا نو نجدی چا پوش شویا قولا پہ یو وینا باندی پہ وینا ہم نا پوی دو واسطہ ترجمان مانیوی لخا ذوالقرنین بادشاہ دے لیکن عالم الغیب نہ دے قطادہ وی چی یاجوج و ماجوج دا دوش دلی دی دوش قبیلی دی ذوالقرنین چکر دیوال جوڑ کا نو یوش دلی بند شلی ایوہ دل بار وا اگر بار دل باقی پات شلا و یاقیل نم کی خدا سمیتی ترک ترک مانا تھوڑے کا دایا دے دیوال نہ آفا پاتش اور ترک کے دے نو دام دے یا جوجو دے ماجوجو نسل لے یہ وڑا لے بار پاتش ہوئی دا دے وجہ نا قمقلم دے حد نسیوا دے خلیلی زناور دے قال دے والی ایزو القرنین خبرم سم نہ پوئی گی پکر دے شام اقنان یا جوجو ماجوج چھے دا پسات کہ ان کی بدیز مگا کری پہل نجالو لکا خرجن اے نگر دے استا پارا خر جلیو ٹکسا جتو گر دے پھما بین زمانگو پھما بین دائی کی صدنیو دے والا ذوالقرنین ورم آمد کنی حاغتی طاقت راکڑے ماتا پدے کی رب زمان خیرون غردے زمان امدادو کے بے قوتن پا قوت دے سڑو باندے بے قوتن بے قوت الرجال خلق کرتراکی اور نور زب بادشاہ ماں ماسرا طاقتو نشتا دے اجال چیز وہ گردوں پا ما بین ستاسے وہ ما بین دائی کی ردمن یو دیوالا ردمن یو مضبوط دیوالا خلق دیر غواڑی امداد دیر غواڑی زکر دالوی لدا اگد دیوال لکھا اگد حد تاکی سب باز رویتون کی راضی چی اگدوالے دغ دیوال چیز سل پر سخ دے دا ہو تقریباً سے دری سو ملت جوڑی گی فکر دشان اگر کنور رویتون کی جدا دیرش دیرش ملا دیوال دے ہوگا تو خود دیرش ملا دیر شہر ہے فکر دے شام وی آتو نرا کے ماتا زبر الحدید دا ٹکڑے دا وسپ نرا کوئی تر دے پورے چھ برابر کا بینا سو دفعینے پو ما بیند دا دو غرونو کے نویل پوکے ہو کئی ایکی زین پرے خودا پائے کے سکارو آ چلا وہ زرگران راولے الواران راولے چری کی پوکیو کی بنائی ہوتا وہ لگئی چو وہ رستار واقعی دا اس پنا ٹولا گرمش ویویلا پوکیو کی دردے پورے چھوی گردو نارن کن نارے پشان دا وور غندکی سرکا ویویلا راکی ماتا افرق علی چرز راوالوں پدے مانی قطران تامبا تارکول پی راوالوں تامبا پی راوالوں چھو ولیش پوشولے گورا دیٹ کو تا ضرورت نشتا دے چی ذوالقرنین چی دا پاس تانبا پیرالا ولا مدہ جی کرامتن پیرالا ولا نانا دیتا ضرورت نشتا دے دا اگت دیوال دے اگت بند دے تقریباً دیرش گزا زیتو کم دے دیرش ملوے ماں اوشل خبر مانی او پراخوال دیر زیت دے حتی کی بازی لکہ دا وحب ابن منبیہ پہ یو قول کی راجی دا پانزوس پر سخا دا کلاو فکر دا شا دا گونا کلاو چیو دا گونا اوگی دی پا دے مانے سڑیم گرزے دے شی پا دے مانے پہ یو حصہ مانے تارکول ڈالے بل بل حصہ مانے سڑے ولاڑی بللہ چی دوم رگٹ دیوال جوڑی دی سڑی سا اسباب اس رئی آغا اسباب مانے دا اس پہ نہیں اچھتے فکر دے سام پا آغا اسباب مانے گا تار کوڑم پیراڑا ولیش یو دو دری قم اقل پلال مانے روانی جی پامیو کیا منارے ولی دلا یو تن پا کیویل چی خدایا دا پا خوانی چونہ دنگ دنگ خلقو گورا جسی اگدہ منارے جوڑا کرسی اگدہ اگدہ قطولیم اب بولو کہ قم اقلا دونہ اگدہ نو دا منارے پر ازمک مانے سے اگدہ جوڑا کا اگدہ بے نیغ اکلا خوشل خبر مانے درے مطلب تاسو دیر قم اقل نہیں ہوئی دسے نو کری دا یو کوئے اس طرح کوئے یہ ترپون نے دا خاورا اگو اڑا اڑا اڑا دا سے نیغ پاتی کی دلا پاتی کی دل حتی کی منارے شکل شو یو دو درے قم اقل نورو یو بل طویل چورورا دے سین مانے چور وہ لگی کرنا میاں بکم پلے جی اور خبر مانے سین مانے چکل اور وہ لگی کرنا میاں بکم پلے جی اب بولو تو جی سین مانے اور وہ لگے تھا خدا میاں بدے وہ تخی جی کرنا خبر مانے دا وہ نیچے بولا دی اب بولو تو وہ کم اکلا دا وہ چکوا گانا میں خیل نہیں جو وہ تخی جی دا چکوا گانا میں خیل نہیں جو وہ تخی جی خجداد یو بل نزے تو خا دل در سکا مکل را روئی سیبا پا دی دیوال مانے دی مانے تار کوڑے سنگا چول پلان کے جیو دی دا کرامت تا ضرورت دی کرامت تا اوشل خبر مانے دا کرامتو نے نی دا کرامت تا ضرورت نشتا دے دا بادشاہی طاقتو نے دی اوشل دا باسین دا سین دے دا احساس تا بے کڑا دے کلے یو طرف دا لے کلے بل طرف دا کرامتو نے دی دا دے خلق سر بادشاہی طاقت دے داغ طاقت پہ مناسبت مانے کلو بہ یو تر دستنی کلو بل تر دستنی گی مکہ ومانس کے دیوال جوڑے دیوالم سے جوڑا ہو لے فکر دے شام قال ویلا تو نرا کے ما تو افرر چھ دراوارو پہ مانے قطران تامبا یا تار کوڑا ممستا او طاقت ملری چھ ایز حرو دپاس پیرا واوڑی دپاس پیرا شرا اختلے او طاقت ملری لہو دے پارنک بند سوری کولو سوری کولے مش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزلے جسے پروتو وحیو توشولا نوچے قدرہ پاسنو ویویل ویلن لیل عربا حلاکت دید پار دا عربا ولی آغا دیوال چے آغا سدی ذوالقرنین چو پاگی کے دون سورے وکا دوم رسولے دغا سورے ساسات گٹے دو حتی کے آغا دیوالی اگرزو دی روسانو پا دور کی دی روسانو دا قانونو چی دی روسانو پا مملکت کی چوکو نو قانونن بے بار نپرے خودا چی دا خلق بار دنیا ونینی او که بار دنیا ون دا خلق زمان مخالف کی گی وشولے نو دا دیو جنو دا دیوال چی کم زیمانی وو نو دی دا کندتار لگا ولیو دا بجلی کندی ورکل چی پا دا دیوان چوکو نوزی بے چکلا دا روسان دا اتحادیہ ماتا شولا نو دا ارمینستان سل نجدی آ کانتار کانتار وشلو اگر وشلو پا دے تیرا مودا کی دا ازربیجان او دا ارمینستان یو جنگ وشلو او پا دا جنگ کی ازربیجان داود اسلام کولا دا افغانان نے یو امداد غختلے ہو افغانان چکلا دا ارمینستان سے جنگ شروع کا دے زر بھی جانا ہم تیوے لکھ تاس روس از منہ دفاع کوئے منگا مخ کی جنگ کوئے دفاعی حالت تیلے کمزور ہے شا ارمینستان ہے تیلے شاہ ترب نرالا محاقی پا وار رسمانی ہوئے لکھ روس تا ارمینستان ہے مخ کم ارمینستان ہے سو کو بیوے لکھ شاہ پا در آگر زی مخ کی زی دا ارمینستان دا خلق کولے مخ کی زی نو چتلو اتلو دا ترکی تا روا اوڑے دا اگر دیوال تا چور ورس را غزے شلے دا لیو نو دا ترکی تا روا اوڑے دا ترکی نا بیر تا جازو نا کینا تا بیر تا ازربیجان تا رالا وشولے قال هذا رحمت من ربی ویولا دا رحمت دے در رب زما کل چرال وادا در رب زما او بگر دے در دکا ٹوٹے ٹوٹے او دا وادا در رب زما حقا نرشتے دے پنچپیر کی چکل منگ دورہ کولے یو بڑا سڑے ہو بڑا سڑے ہو اگر ترکی تا تلے ہو ماں اگر سب ذل قرنین چدے داغے ٹوٹے منگلی دلی دی چگلا گرزی دلی فکر دا ٹوٹے من پخپل اولی دلی دوا دا درب زما حق کن رشتے و ترکنا بعدهم منگا پری خود بازی دن یو میزن پا داور زمانی یمو جو فی بازن چگڑ وڑکے دل پا بازو کی و ترکنا بعدهم منگ پری خود بازی علا بازن کلا چکل دیوال ہو شکنا یاجوج و ماجوج کی نقصان دا دے برا روان و ترکیے تو برا اختو چکل و پسب ترکی کے وش دے برا ٹول لاڑا سب کوڑا خبیل تو ٹول پشا کے بدامجب کے ڈیر شروع ہوا ترکیے تو ڈیر تنگ دخل کی تنگ فکر دے سو مگر دیوالے جوڑ کے چکل دیوالے جوڑ کا اگئی خبر نہیں چھ بس منگا مکھ دیوال جوڑ لے اگئی دا پتہ لگے دے لے چگا وکھرا نیچے شوے دے دا پسل او دے چھ زو نی وڈل را روانا وا دغا دیوال دا چرا ورز پانا کرا مکھ تر چھری نو با دغا زی کے دیر شیرا جمع شو بیرتا واپس شو ترکنا بعدو ہم پریم خودل بازی دینا پتا ورز مریمو جو بھی بازن چھ گڑوڑ کے دل پہ بازو کے یاد یوم الدین نہ مراد روز دا قیامت دا او دا بازہم دا زمائر دے خلق تراجی دی منگ بفریدو باز خلق چے گڑوڑ کی باپ بازو کی دا قیامت پا ورز مانے بکے بوشوش پہلے کی راجم بکو دیدر منگ خلقو درہ جمان پا جمع کی دل اسرا پیش بکو منگا جانم اڑان دے بکو خکارا بکو منگ جانم پا دا ورز دا پار دا کافیران و عرضان پا پیش کا ولوان دے محا کسان چوی استر گی دے پی غیطان پا پردکی عن ذکری زما توحید دا قرآن نا وکانو دا خلق لا استطیعون السما طاقتین لارداوری دلو دا قرآن جانم تبا کم خلق زی آغا خلق استر گی دے پا پردو کیوی دا قرآن نا طاقتی داوری دلو دا قرآن نلارا دا خلق با دا جانم تورشیم آخر کی تتمت تتم کیا اول رب کی تو مشرقین اور آگے تخویب ذکر گئی اے گمان کیا خل چکو پر کڑے چرئی نیولی دی زما بندگان فغیر زمانہ اولیا مددگارانا گمان سے کہ یہ زما دوستان دی نہ دا دوستان نہ دی داد اللہ دشمنان دی اور یاد دے سے خیال لے ذرا غصہ کی گم نہ دی خل کو تذب سزا نور کم نہ انا تدنا جہنم یقیناً من تیار کرے جانم دپار کافرانو نزولن مل مستو با نزول مل مستو یا نزولن کورا و تو پیغمبر آیا نہ خبرم تاسو بل اکثرین اعمالا پتا و پتا وانے انمانے پیت بار دا عملونو آ کسان دی چ خطا دے کوشش دے بجن نش دے کے او دے گمان کے انو بے شک دے یحسنون سنا نیکی کئی دکارا وہ دنیا کی چکم عمل کے عمل خطا دے خو خیر دا چمن کے نیک کر تو دا حالت دا مشرکین دے دا اللہ نہ سوا نور درگاہوں نے نیولی دی دا دے دا خیال دے چمن تقرب نیسو اللہ تا اور دا خلق چلی گمراہ دی خطا شوی دی دا حال دے دا غلط پیرانو دا حال دے دا مبتدعینو بدعات کئی چمن نیک کار کہوں اور ذل سایو ہم اولائک الذین دا خلق دی چکو پرے کڑ پایا تندق پد رب مانے پا ملاقات دا اللہ مانے پس برباد دیا مال دی پسو بندرو دے پار دا قیامت پرد مانے وزنن تولا دا وزنن مانا من سر تیارا پی کرو دایا پی دسی وزن بنائی چی دی میزان درون شی ولی توات اشتره نا او یا با وند رو دی پارا چه قدر و عزتا یا با وزن نید دی دی پیدی دی پارا بلکی وزن بای دی دی نقصان دی پارا دا جزا دی دی جزا دی جهنم دا جزا دی دی جهنم بسبب داغ چه کپره کڑه و نیولی و آیات تو نظمه رسولان زما حضوان توقی وز بشارت بے شک آخل جی مان روڑے آمالی کردنے کو کانتی بدے پارا جنات الفردوس جنت فردوس نور زنزولم مر مستوبا ہمیشہ بھائی پری کے لا ابگو نان حیولا نب طلب کے داغے نہ حیولن بل پلت للا بل طرف تتل حیولن اوڑے دل بل طرف تتل فردوس چرے جنت اعلی مرتبہ دا اور فردوس پرومی جب کے باغ توئی اگر کم برد وائی اوشل چما کب اور دل کلام دا کلام دا عرب ہونا وہی فردوس ویلے کی اگر ون ہوتا جگہ ڈیری گری گری ہوئی اوشل خوشحال بھی سے ویل بھی ہر ہا کا باغ چپاغے من احاطہ کری ہوئی دون احاطہ اگر تو فردوس وائی خوشحال بھی سے وہی چدا لفظ وہ اشعار دا عربو کی موجود نہ دے اور حضرت حسان پہ یو شیر کی موجود دے خدا قول دا غلط دے اغوی دا حسان دا شیر دے پہن سواب اللہ کل موحد جنان من الفردوس فیا یخلدو سواب دا اللہ ہر موحد لرا جنان جنتنے دا فردوس نجب دے کبا میں شئی خدا قول صحیح ذکر دے دو امیہ ابن ابی سلط شعر دے کانت منازلہم اذا کظاہرتن فیہ الفرادیس ثم القوم والبسلو وہ دے کورنا پدا وقت کارو پدے کی باغونو پدے کی اوگی وی پدے کی پیزو دا جریر پہ شعر کی راغلی دی وَإِنَّا لَنَرْجُو أَن نُرَافِقَ رَفْقَةً يَكُونُونَ فِي الْفِرْدَوْسِ أَوَّلَ وَارِدِينَ مَنْ دَا اُمِيد سَاتُو چِ مَنْ مَرْگَرْ تُوبُ كُوْدَ مَرْگَرْ اُسْرَا چِز مَنْ سَاپَ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ كِي أَوَلْ وَرْتْلُونَ كِوِينَ مَا فِرْدَوْس لَفَدُ سَالَبِي قَوَلْ دَا كَمْزُورَ دَي چِ دَا دَا عَرَبُ پُشِيرُونَ كِي نَشْتَا خالدین ہمیشہ وہی پر جنت کی نہ طلب کے دینا ہوا ہے والا بل تر قتل لا دلیل عقلی وہ تو پیغمبر کے چیر دشی در میں داد سیاہی شی لکھ مات ربی د پارد کلماتو د پارد مواحدو د پارد لوزنو د رب زما د پارد صفاتو د رب زما د اللہ صفات دیر زید دی غیر متناہی دا اللہ مواعد چری دام غیر متناہی دی لنفید البارو خامخا خلاص بشی درب قبلان تنفد کلمات ربی مخید ختم دو دا کلمو درب زما زما درب کلمی بلا خلاص شوی نویو دا بخلاص شی ولو جینا بمثلی مددا اگر کمنگ رات تاو کو پا مثل دیمانی مددن زیت والے چیرت دا درب سیاہی شی داون ٹول قلم نشی اور دا اللہ صفات لکھی دا اللہ موارد لکھی دا اللہ ثواب عذاب لکھی مددی پر مسلمان کا منگ زیت راوڑو مدا بدا اللہ کے لیے مات پورا لکھی سورت لقمان آیات نمبر ویش کی راضی سورت لقمان آیات نمبر ویشتم کی راضی التوائی ولو انما في الارض كثير دشياغه جبريزما كده من شجرتين وني اقلام قلمنا شي والبحر دريبا يمد زيت كده من بعد رسل سبط ابحور ودريبنا نورا ما نفدت كلمات الله خلاص بنشي وادي الله چكمه ده نكانو سكلي دي كلمه ده بدانو سكلي دي خلاص بنشي كلمات الله صفات الله بے شک اللہ زورور دے حکمت ناکا سوابون و عذابون در رب العزت کافران و مسلمان لردا غیر متناہی دی مدد در ریب و داونی نشی خلاص اولے پاخر کے دو مسئلے ذکر کئی یو مسئلہ رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیم توحید و توی پیغامبر قرنز بشر ماستا سفندکی وحی قولش ماتا کہ مددگار یقیناً مددگار ستا سے مددگار یو دے سوچا عقیدہ ساتھی دا ملاقات دخ پد ربا پس عمل لیو کیا عمل نیکا کہ صدار دے نگرزی پا عبادت دخ پد رب کیاو کس لرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا آیات تاخیرانے آیات دے پا قرآن کی ورد آخرانی آیت دے پا قرآن کی اوشول خبر مانی سورت کاب خو اوشول یو کم اوی سورت دے ناش پیتا دا سنگ آخرانی آیات دے مقصود دا عبارت دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اگر دا دے دا آیات مکی دے چا بویل چا آیات منسوخ شوے دے وی ننا دا آیات گرم مکی دے محکم دے منسوخ ندے دسی ذہن کرا ولی چا دا پا خیرنو آیاتنو کی دے منسوخ شوے ندے تفسیر قرطبی وی تفسیر روح المانی وی ویدخلو فی العموم قرآت القرآن للموتا ولا یشرک بعبادت ربی احد دی آیات لاندے لکلی دی وی داخلی پا دی عموم کی لستل قرآن دپار دی ایسال سواب پا وجرت سرا وی سواب پا دی قاری لم نشترے مل لم نشترے وقد عمت البلوا بذالک مصیبت و عام دے خلق دینا غافل دی او کلا چی خلق خبرائی چوک پیدا شی چہرو دا کار مکوی لا انتبیہن نرائی خیگی خوا فا انا للہ و انا الیہ راجعون وی چوبرا دا غم خبر دا فمن کانا پسو چویر جو چاک کدا ساتی دا ملاقات دا خبر ربا فس عمل لیو کی عمل نیکا نیک عمل پا طریقہ دا پیغام برا اصدار دی نگر دی پا عبادت دا خبر رب کیاو کس لرا اصدار کاغذ شرک شرک جلیوی شرک خفیوی ریاکاری یا آغا شرک چاہا پیغامبر دا پیغامبر طریقہ دا مخالف عمل کئی لکه دغه مړوب سي چې کوم په حجرت باندې قران کریم لولي ولا یشرکی صدار د نګر لري په عبادت د خپل رب کې او کس لرام سورت کې مسله ذکر شو نه په علم غیب د مخلوق نه چې مخلوق عالم الغیب نه ده عالم الغیب صرف الله وایا مریم نلسم سورت د ترتیب کې او په نزول کې څلور څلورم سورت ده د سورت فاتر نه وروسته نازل ده رب تیر ما قبل سردارے چی دا صورت تا قیمت کهف دا لیکن کهف کی نفی دا علم غیب و دا عباد صالحین نا پا دیکی تزرود دی ذکر کری چی دا نیکان بندگان ٹھول اللہ تعجز دی پا اول کی مسئلہ توحید و پا دیکی دا ذکر کری چی انبیاء ٹھول متضرر دی اللہ تا مخی صورت کی ردو پا اتخاذ الولد پا دیکی مرد دی پا اتخاذ الولد مخ کے دلائل نقلیہ و پدیکم دلائل نقلیہ دی داون سرت تزرع المستجیبین عاجزی نیکان و خلق و اللہ تا انبیاء محتاج دی اللہ تا او ملائک محتاج دی اللہ تا خلاصہ دی سورت سورت کے دری قسمنا دی اولنے قسم درش پیتن امبرایات پورے دے پدیکی عجز دشپگ و پیغمبرانو ذکر کری زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام اور سرد حضرت مریم داغی عجز ذکر کری بے دویم عیسیٰ پہ دو آیاتنو کی را پوشل خبر امان تنزو اللہ بی امر ربک پشپگ شپیتن امبر آیات پوری دا او پا دے باب کے تزرو ذکر کئی دا ملائکو او درین باب دا شپک پہ تنا برایات نا تر آخر پورے دے پا دے کہ شپک زواجر دے او تخویف اخروی او رد پہ اتخاذ الولد بشارت متقین او تو رد شفاعت قہری او تخویف دنوی دار کل صورت مقصد دے امتیاز تفصیلی واقع دا زکریہ علیہ السلام اور تفصیلی ولادت دا عیسیٰ علیہ السلام اور تذکیر دا ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار اور قباحت دا اتخاذ الولد اور حال دا ملائکو ذکر گئے عجز دا ملائکو کاف آیا عین صاد کاف کی اشارہ چا اللہ کافی دے وہی کی اشارہ اللہ حاضر دے وہی کی اشارہ ید اللہ فوق ایدیہم فعین کی اشارہ عالم دے فصاد کی اشارہ صادق دے واقع دا زکریہ علیہ السلام ذکر کئی اول یا کاف ہا یا عین صاد اسماء مقطعہ دی علم اللہ تا دے کاف ہا یا عین صاد اللہ پوئے گی پو مقصد دے اسماء باندے او ہا یا دائی ولار ولکل عین صاد دا پراتی دی دا اسلوب بدل کا چھے سامیا چوی اغیط لذت حاصل شب دے مانی واقع دا زکریہ علیہ السلام ذکر و رحمت رب کا حاضر ذکر ہو دایا دولی دا رحمت دا ربستا پخبل بندہ زکریہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام پیغمبر دے لیکن عاجز دے کلچا جزی اکلا خپل رب تا پا جزی و رو رو باندی سنت طریقہ دادا چھ دعا کنو پکلا رے کوا ویولا ایزما ربا یقنن سچ ما سرشوی دیا ڈوکیز ما او پڑک وی سرزما دا بڑا والینا او نیم دوستا پا دعا مانی ایزما ربا شکن نا امید او یقنن زیرگم الموالی دا وارسان نازمان روستا میراس کی پیغمبران روپی و اشرپی نری پری خودی میراث د پیغمبرانو دین دی او جدا دین دل تبا نشی او دز از ما زنانا کرن بی اولادا شاندا پس راکی ماتا د خپل درن ولین وارث چې میراث وی زمانا د علم او میراث وی د آل یعقوب نه د نبوت او وګرځي د لرا ای زما رب په سند او غرا ای زکر علیہ السلام یقینا موږ زیر در کو تعالی را په یوالک مانی نمبر دی یحیاوی یحیا منگ ندے گردولے دیدرا مخی سمین ہم ناما مانا دسی نم دا اللہ دا طرف نچالن دی خودلے شوے کہ خلق چیتا خپل منس کی دانمی خیئی خیئی بھئی لیکن دا اللہ طرف ندانم چالن دی خودلے شوے دا پیدائش نا مخ کی دا پینزو پیغمبران نمون اللہ ای خیئی دا ولادت نا مخ کی محمد علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تدے پینزو پیغمبران نمون اللہ دے ولادت نمخ کی خیرین خجی قال ویل زکریہ علیہ السلام اے زمار آباد سرنگی وشی زمار پارا لگ او دست زنان زمار حق رنشاندا اوی قنن زر سیدلین دو بڑاوائی نا انتہا تا عیتین انتہا قال اللہ ویل کذارکت بدرشانے ویلی درفستا چدا کار پو ماما اندے آسان اوی قنم تما پیدا کرو مخی و نوی تحیل سا قال اوی رزکر علیہ السلام اے زمارا باو گرز زمار پار یو نخا چه زمار اولاد پیدا کی دو چه نخی ویر نخست آدادا خبری بنکی در خلق سا دریش پی صورت آلی عمران کی چول اختم آیات کی تیر شوی دی سلاست ایامین دری ورزی انا دری ورزی و دریش پی دوان راج مکا دری ورزی و دریش پی بخبری نکی سویین دس حال کی جتب بالکل برابر سوین حال دے تو کلمو دے ضمیر نا جتب دس حال کی جتب یہ برابر من روح جوڑ دے چاڑا شوے بنی تو خبری بن کے گنگ رو جب دنی اولی وی خرجالا قومی پس راوت پر خپل قومانی من المحراب دے بات خانے نا اوہا الیہم اشارے کولا دیتا وہی پمان دے اشارے سرا باقی بیانا وی سارا مازیگر اے یحییٰ یحییٰ علیہ السلام پیداش اے یحییٰ علیہ السلام انہی سے کتاب دا کتاب نہ مراد انجیل دا موسیٰ علیہ دا یم تورات دا موسیٰ علیہ السلام بے قوت نہ پہ قوت سرا ورکڑ ماغی تا حکم پویا سبین پہ وڑکوالی کی دالا وڑکیا چا اللہ وی مولا پویا ورکڑے وا دا عبداللہ ابن عباس رویت دے چی اسڑے بلوگ تا نہیں رسید لے او دا دینا مخ کی قرآن کریم غلوستا دا دا آغا خلقن چی اوتی الحکمہ سبیہ دیتا اوڑکواری کے اللہ پویا ورکڑا وحنانا ما گرزول مہربان دخبل درن و زکاتن پاکا وکان تقین و پریزگارا و برن گرزول مانی گکار دمور پلار سونو جبارا سرکش حسین نا فرمان سلامتی لی پدی مانی کلج پیدا چھ کلج مری کلج اچتولی جوندے واقعی دو زکریہ علیہ السلام دو یحییٰ علیہ السلام ذکر کر آگی عجز وس عجز دو مریم یاد کب کتاب کی مریم لرا کلی جدا شل اخبال اہل نا مکانا شرقیا مکان شرق طرف تا مرخات طرف تا پس وینی وہ دیکھوا دا غینا حجاب نے پردا دا حجاب پردا دا غسل وا یا پردا دا عبادت وا دا عبادت پردا پرسلنا الیہا روحنا پس راولک منگا گیتا روحنا حضرت جبریل اضافت پر روحنا کی اضافت تشریفی دے دا شرافت دا وجنا روحانا اضافت شوئے دے فکر دے شام فارسلنا پس راولے گنگا گئتا روحانا حضرت جبریل کلچ جبریل را گئے نکہ جبریل پا خپل شکل را گلے وے نو کی دیشو چی حضرت مریم تیرے دلی وی، لیکن جبریل اللہ دا سڑی پا شکل راوز چی مریم تی ونی ریگی، پا تمثلا پس برابر شو اغیتا بشرن سڑے سوین برابر متمثل شو پا شکل کس اغیتا شکل سڑی برابر کلک دا سڑے ونی دا وی ویلا یہ کرنز پناہی وارم پا میرا بام باچا سمین کستان انکنت تقیان مانا انکنت تقیان پشتنی منی چرت پرزگار ازمانا خواشا یا انکنت تقیان اگر کتو تقی تقی و پاجر سڑے ہو چاگر زنائی سڑے ہو اگر کتو تقی خلیدل اینو اگر کتو تقی خزما خوالا مرازا قال جبریل تیویلا زو انسان نیم دا عام انسانان اکشانا زو پرشتے مو پرشتے کی طاقت دا زنا وغیرہ نہیں قال ویلے انما انا رسول رب کے زاستاد دربستائے ما لے احبالا کی زیو بخن دسنے چا کم اقل رائے جی جبریل بخن دا اولاد کئی ننہ جبریل رسول دے و رسول خبر دا مرسل کئی اللہ ویلے جی چا درکم تادرہ غلامن و غلام زکی انفاقا حضرت مریم یو تعجب کا ویلا مریم سرنگی بشید ما پارا لگ انہ دے رسدلے ما تو بشر یو انسان پا نکامانی ولم اکو بغیا و نمد زناکارا بغیان صفت غالب پا زنانو کی دے دیو جن بغیانی ویلا بغیتنی انہ ویلا قال آگے تو لکزالکی تو ودرشانی ویلی استعرف چلاکار و ماہن جاسان ولی نجالو چوکر زمان دیدر نخل پار دخل کو رحمت دیز من تر نداکار دے مغزن پیسر شوے پس ہم لواس پرتا بدا جدا شلا دا جدا کے دل لعار الناس دا خلقنا شرم کاو پردے کاو پردے او پر ہو جدا شرمنا چی خلق برا دا تسوائی پانتا بدا بیہ جدا شو پر دے حمل مانے مکانا قسیان مکان لرتا لر مکانا چی پا پلسطین کی او زیب چاگی تا بیت اللحم وی بیت اللحم تلار و قلت اولادو شام پا جال مخاض راوست راغی درا درد اولاد علاج دین نخلا یو تنید کجوری تا وچه تنو دی کجوری آگی تیرا وستا داوی یالی تنی می تو قبل آزا حی ارمان چی زمڑوی مخی دینا ورس سوال دا چی دا مرد دعا خو جائز نرا او دا چننگی دا مرد دعا کئی ننا دا مرد دعا دسی نکئی دا دا وجه دا حیا دا خلکونا یا دا دی وجه چی خلک گنانگار نشی ولی سما چی اولاد پیدایشی نو خلق بزما بارک خبری کئی چی زمڑوی اما کیدی نو کونتو نسی ام منسیا او زوی یر تیرا نسی ام یر منسی ام پی ریدل اسرا بلکل یر شوی چارا علمم ناغستلی نسی ام منسیا منسیا دقا حیزی نی تاوی چی زد حیزی نوی بلکل پیدا شوی نوی پنا داها پس آوازیو کاغیت من تاتیا لاندی دقا ونی نا داغا ولی دا لاندی آواز جبریلو تا وکا مقام جنا کیے گا ای قرن گرزا ولی استعرف لاندستانا سری یعنی وچینا چنیل گرزا ولی کتا کی گی داستا و حضی لے کے او خضوا پا طرق پلمانی بیجی دان نخلات تنا دے وچی کجوری تو ساک کترا غرزای وقتا مای روتا بن جنین کجوری تازه تازه خوراک کواز تاک کواز سروستر کی بدی ماشم کوین دا انسانان نیو کس و توی ای قرن ما منخت پار دا میروان باچا درو جی ما رو جنی ولی دا خبرونا پس خبرینا کوم نو رضی انسان دا انسان سر پاتر بیهی رای ولد غالق پر قوم تا چه غیر کراغسته و تحمیلوهو غیر کراغسته و دا نور ما شمان و پشان محتاج ده پا غیر که گرزه ولو تا مدیولی مریم اقلن تالاتاو که پیوشی فریان دروغ جن مانی سا دروغ جن ونی بچه ری پیدا که دای لکم زن یا افتا هارون هارون زرب مسلو هارون نہ دا موسیٰ علیہ السلام اغورور یا دا دغرور نو کچی تا دا هارون علیہ السلام رور تیوی مرادی نو بیا اخت هارون نو دے پکار بیا دسی پکا یا بنت هارون اے دا هارون لوری چی دا بی پا نسل کی خو بیا بنت هارون پکار دے ننا هارون ضرب مسلے و سڑے و چو دیر پاک سڑے و نو مریم ام دغس پاک آوا نو چی کلا پاک سڑے با چاولی داوی تیار هارون دے اے خورد هارون نو پلاستا سڑے ناکارا او نو مورستا زناکارا اشارے اکڑا آلگ تانو دیویل سننگی مگم خبرو کدا چا سرچوی پا غیق سبین ماشو مہد غیق مہد زانگو الک آواز کوئی کرنز باندھ رہا اللہ مرا کڑے مال کتاب مور پہ گیڑا کیوں مارے کتاب را کڑے مارے علم تورات را کڑے او یا کتاب انجیل بروس ترا کی وجالنی نبی او گردولے مد پیغمبر گردولے مد مبارک دے خیر نہ ڈکا کم دے کی زو ما ماتے حکم کر مان زو زکات تر سو پوری زو جان دے او ما او گردولے مد نے کی گون کے خپل مور سراو نے ما گردولے جبار سرکش شقی نا فرمان والسلام دل دے سلام معرفت ذکر کرا اشارہ دی تے چنا کیرا معاش معرفان ثانی عین اولی من آغا سلام چی بیا یحیی علیہ السلام دغا سلام بیا نہیں پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سلامتی ری پا ماما نے کلیز پیدا شما و کلیزا اپاد کی گما و کلیزو چی تولی شم جوان دے دا عیسیٰ جد مریم وینا حق آغا دا چی پتی کن آخر شک کئی ما کان اللہ جنہی مناسب اللہ پارچونی سے ولد سبحان و اللہ پاک دے کلیز پیسلو کی دیو کاری قنوی اغیبشنوشیم و بیشک اللہ از مارب دے استاسم رب دے اللہ عبادت قدالان دے برابرا اختلاف کڑلو پر مخبر میں انس کے اگر ڈلی دے نسوارا یو ڈلا یعقوب یو ویلو چا عیسیٰ علیہ السلام بیانی اللہ دے نستور یو ویلو چا ابن اللہ دے اللہ زوی دے و ملکان یو ویلو دا درین دے دریو نہ دے اختلاف کڑلو پر منس کے پس حلاکتی دے پار رہا آخر کو جکو پر اکڑے من مشهد يوم عظيم حاضر دو رجلوين اسمع بهم سخبر آخلق واوري و ابصر سخبر بيني اسمع بهم و ابصر سخبر آخلق واوري و سخبر بيني ده حضرت شیخ سے پا درس کی ناس تو قلعا کہ دی آیات تراور سے اسمع بهم و ابصر ما اتفوزو کہ شیخ سے مخ کی سردکات کی ذکر شنوی ویر ابصر بیه و اسمع الت ابصر مخ کے کڑے دے اسمع رستہ کڑے دے او دلت اسمع مخ کے کڑے ابصر رستہ کڑے دے نو شیخ صاحب جواب وکا کہ ابصر پر سورۃ کاف کے مخ کے کڑے دے وجنہ دے کہ واقعہ اصحاب کاف کی ذکر کرا او اصحاب کاف کے کمزے کے پراتی دے غزے وسم خکاری نو دلت ابصر پر ستر کو ہزی کے چوں ہو رہے ہوتا او دلت واقعات بیان قصے قصے بیان نہیں اسمی خوگو تکیرند اسمی از اکا مقدم کام اسمی بیهم سخبر واوری بیهم اصلی که بترکیب کی فاعل ده لکه اکرم اکرم بیهی مانا پوشل اکرم بیهی نو اکرم بی زیدن پوشل ده مانا دارا چه زید زید چده زید عزت من ده پوشل آکرم بی زیدن من کرو مزیدن زید عزت من دے اسمیع بیهم و ابصر سخو دی واوری سخو بینی پاور چمنگ تراشی لیکن ظالمان نورد پا گمراہی اخکار کردی وی رو دلد اولد افسوس نا کلی پیسلو شرکار او دی پا غفلت کردی دی پا غفلت کردی و دی ایمان نراوڑی یقینن منگا پا میراس کی اولد مکا او آغا تو چی پا دی مائن دی منگتا واپس کلیشی وزکر فیل کتاب ابراہیم عجز دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی یاد کا پا کتاب کے واقع دا ابراہیم علیہ السلام اقرندہ اور رشتن پیغامبر یاد کا وقت چوی ویلخ پلپلار تا ایز ما پلارا ولی تا عبادت کی راو چا چناوری نینی نشو بچکولستان ایسا ایز ما پلارا اقرندہ آگلے ما تا دا علم نا آغا سا چا تا تا ندیر آگلے یا ما لم یا اتے کا چتا تیرا تک نہ دیکھے پتہ بھی نہیں ماں سروان شاہ خود نہ بہت ہوتا تو حکم تو سراج سوی لارے برابر ہے ایز ماں اپنا رام لا تعبدوا لا تطیعوا تابیداری شیطان میں کوئی قرآن شیطان دے تو مہربان بچانا حسین نہ فرمان ایز ماں اپنا رام یقیناً زیرے گم چوبر سیتا تازہ تو مہربان بچا شبر پار شیطان دوست کالا لارے طویلا ارائن انتان آلہتی اعراض کہتا زبند خدایان نے ابراہیم کہ چرت من نشل ارجو من کا خام خواب گٹو بدی علم وحجرنی ملیان او وحجرنی حجرت کا زمانہ ملیان دہرن طویلن زمانہ اگدا ابراہیم علیہ السلام پویش جو کور کی ممن پریدی پویش سلام علیہ سلامتی بتامان سلام متارکہ دے زردے چھ بخن گوارم ستا پار دخ پدر ابنا بخنے گوخترت راہ دے پورے چھ مرنو او کل چھ مرن شنو چھوڑے توبہ ذکر کا تبر امن ہو اقنن اللہ چھرے کہا دے پا مامن حفیان مہربان حفیان مہربان و آتزلکم جداشن ستا سنواغ دیتا سرابلے پا غیر دلان و رابلن خبادر قریب دے چنشم پا دعا دا خود رب من شکن ناومیدا یا نا فرمان ہر کل جدا شے دینا او آغا چجی دیر عبادت کو پکیر دلانا ورکم گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام ہر یو منگر زولے و نبی ان پیغامبر او ورکم گا حضرت خود مہربانینا او گر زولے مدی پارا جبت رشتنی علی نوچتا عجز دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کر دا حارون علیہ السلام یاد کب کتاب کی موسیٰ علیہ السلام یقنن دا و مخلص خالص کلیشہ غورا وکان رسول النبی او رسول نبی ان پیغامبر اواز تو منگو کر ترد کوئی تور خینا وقربنا و نجی منگ نجدے کرو جنجی ان جرگم آج جرگم و سکولا او ورکڑو ماغی رخبل مہربانی نورور داغی حارون علیہ السلام پیغامبر یاد کب کتاب کی اسماعیل علیہ السلام اقنن دا و رشتن وعدے والا لارتے ویلیو چو وکا کم حکم چیتا اللہ کرلے وکان رسول النبی او رسول او نبی النبی مو او امرے کو خبال احل تدمان دو زکاة او پنی درم خبال مانی مرزیان فسند او غورا بلا واقع یاد کب کتاب کی ادریس علیہ السلام خبال نمی اخنوخ دے انہو بشکدہ چو کان صدق النبی یقنن داو رشتن نبی رشتن پیغامبر او پا حضرت ادریس علیہ السلام من اللہ دیر صحیح پیرا لے گلے وی ورفانا منگ اوچت کرو مکان علی مکان اوچتا مکان علی مرتبہ میں اولو اوچت کرو دو مکان علی دا مانن دا کہ چلو رم آسمان کے دے اول پا جامع گنڈی درزی دے او جناتے ہم دا جامع گنڈی ننا ورفانا منگ اوچت کرو مکان علی مکان اوچتا آن کا چلو رم آسمان کے دے پا اللہ وی مارو درجہ اوچت کرو اس پہ تفریح کی دا خلق دی چل اللہ انعام کرو پدی میں نے پیغمبران نا دا اولاد دا آدم علیہ السلام لکہ ادریس او دا وجانہ چ ما سوال کرو نوح علیہ السلام سرا لکہ ابراہیم علیہ السلام پا اولاد دا سام کے دے او دا اولاد دے ابراہیم علیہ السلام لکہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام و اسرائیل او پا اولاد دا یعقوب علیہ السلام کے لکہ موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام او دا وجانہ چ ما تو ہدایت کرو اس تے نہ من گرے کڑیو کله چې ولو سره شپ دې معنی آیاتو مې ربان بچا نو خر رو کر دې دوا سجده کوم کې جوړې دونه کی نو چې هر کر دا نیکان خلق لا په خلا پر راز رسد دینا خلق نا اهل خلق نا اهل ورسا ازوا و صلات بربار کوم ثابتداري کول خواهشات هو د هر قسمه اسلامي کې سټو د پارا زمنګ دکان پته یاد ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شپي مارکیټ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی